Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kjo është njëra nga kasetat al-Huda wa al-Nur, nga legjerata shkencore dhe fetavat e shariatit të hoxhësun allama, Muhammad Nasiruddin al-Albani, arruajt Allahu dhe në mësot të kemi në dobi nga kjo. E ka inqizuar këtë kaset dhe ka kompletuar Muhammad ibn Ahmed Abu Leil al-Athari, që gjindet në zërka, numri telefonit 985317. Unë bajtë këtë ubim me datë 3 dhilhijgje të vitit 1413 hijri. Numri kasetës 761, 7116. Sali parë, haqë është? O. Unë dhe lecë pak si ka shkujt, mas në së mash vesht, si ka kalë zërëna. Kjo është? Ta lecë i që shka shkujt aj, nëse së kemë marrë vesht shka. Aj. Çfarë vendi ka në Islam, Jemaatul Khairia, apo Jemiatul Khairia, shoqata humanitare, dhe ka diçka të ngjashme me Beitul Malin në Dawla Islamia, dhe është lejuar, është jaiz në Darul Harb me pas kësi institucioni? E, bënë të rgjime tash, e shqypes shqypi. Po vetë, a ka vend në Islam për Jemia Khairia? Edhe a ka shybhe, është a i përngjan, Bejtul Malit që është ndaule islamia. Edhe shikë thalith, a është gjajis ndaule harb me pas Jemia Khairia? Jemia Khairia, në qofë që është bërë në hudut shëriatit islamietit, është gjajis. Qënë që فَأَثَنَ زُوتِ جَلَّ شَأْنُهُ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ كَأَيَّتْ سَتْ مُسْلِمَانَتْ كَانْ بَرْش مِنِيمُو شِكِي شُوشِتْ پُرْتْ مِير مَسْ مِنِيمُو پُرْتْ كَيْشِ كُورْ دَوْن مَبَانْ دِسَا مُسْلِمَانْ دَوْن مَبَانْ جَمْعِيَتْ Do më ba artak, por më ba mirë, por halk, s'ka shybe që kja është një punë mirë. Lakin, shumë gjëmijate ka në alem arapës janë që janë, nuk janë ajëm që kur shqiptarët, tuk janë që janë arapë, këta gjëmijate që i banë, e kanë kanunin disa herë, i vjen dëshmën shëriatit tonë. Meselën, babaj darbë një mesel, por mi marrë dheshtë këtë fjalë që pa foli vetën që tash. I mledhin paret, por minimu fukarave, por me ba mirë, por disa halki kanë ehtiaj, por para. Kur i mledhin paret, disa pare janë për zëqatit, disa pare nuk janë për zëqatit, janë sadaka. Sadaka që dhe me thanë nuk është farëz. Zëqat që dhe me thanë është farëz. Që këmal që është zëqat nuk është gjaiz me hargjuë, me ba sarf, illa me e natë fukarave, në dorë, për dorës, për dorës të fukarave. Ata parët qera që janë mledhen, që janë sadaka, nuk janë e zëqatit, s'ka gajna me ba mirë, por eje insan që ka ihtiaj me ba zëjini e sa kja gjëmija të khajrijet me ba mirë me ta. Kja gjaiz, lakin, pa thonë mësëdan, një mithal që mi marrë dhe shperkën, dorë me maru një gjamië, Këtë gjamië nuk është gjaiz me marua për parët e zëqatit. Ashtë gjaiz me marua për parët sadakatet, janë, që kë është misarë. Tash, ej gjamiët i khajirije që përvejtë për ka, duhet me pasë dy shënduka. Një shënduk për zëqat që është fardë, një shënduk që është sadakat. Kur vjen një insan që është fukara, i napim për së do këri pari. Vjen një qeter, më ba një punë të mirë, lakin nuk është puna fukaras, خاجوه تا ممروی جامعی، ممروی مدرزه، ممروی مستشفا، نکاش جایی توی صندوقت دچاتیت ممروه، دوت ممار پی صندوقت یام پی صدقه. چی که مثال اشتی قسم بتن ای جمعیت حیریت چی دون میبا مسلمان چیال شبتار مثلا کورتباین حدود شریعتت که این آیت نبار زیکل جوا و تعاونوا على البر والتقوى و چترسان قان قرآن صفت و يتحاضون على طعام المسكين. اذن فيال اشكرت اجائز مبا جمعية حيرت كورتين حدود شرياتت. اما بيت مال المسلمين كي اشت كور اشكيا جمعية خيرية سكان وجود، يعني مسلمان تأخيرا نكان هاجت مبا جمعيات بسا دولتي اسلاميتي اكبا كجمعية جاني شم يسد خالكت يوش بنوني برمها ورمفيه هذا مبا عبادت زوتي جلشانه سنة يكينا هجومات دور نأتى بونتي إبان جمعياتت أكينا برشنا مبان أميتي جان في سؤالة هل تشبه جمعية الخيرية الموجودة الآن لبيت المال في الدولة الإسلامية تشبيه أقام يعني تشبيه كتر شخبي با تشبيه يعني مكان الجمعية الخيرية الآن كبيت المال في الدولة الإسلامية ولا مرش، لكن هذا رأيك نكفى مرش مقصاد، يعني هل مكان الجمعية الخيرية هو مكان بيت المال بيت مال المسلمين بأي معنى؟ يعني ما فيهش برج مفاس الدولة الإسلامية بيت المال تشوش برج ما فاس بشام ملطاش جميع خيرية كتمنى، يعني ايا اش فرض ذكي اش فرض ايا اينا ونصاش سبارج كاثان وتعاون على البر والتقوى كيا شوف سياش مقصادي كيفيال ونانا فجوافي ما ايتي مروشت مروشت فالسؤال نطار وجه توضيح ايوه سنه فرطاره كو كان فيلو مب مدرسه شرعيه دي ساوجالار ديتش كان كنت انا كان صون سجايس مفات زكاتيت مدرسه مدرسه دي ساوجالار تري كان صون جايس هذا شلون موديل كان موديل وفي سبيل الله فقط ما جان كانت مساله تبوني ايه كاش مب تفسير وفي سبيل الله تفسير يانيش كورتي فقالدن كوردي ساوجالار یکی نه جلار تریه پیاش اونش شیبسخا چونچی زوتی جلشنو کور کابا بیان سنه چی اجائز میبا صرف زکاتین اتونه ای کابا تت ذهنه ان آیتی کریت دینی انما صدقات للفقراء والمساكين قاهان مسني وفي سبيل الله مبا تفسير وفي سبيل الله اشتو ينيش يعني فركريت بونت ميرا نقاف وايدا مباك التفصيل انما الصدقات للفقراء والمساكين كريكتا يعني في سبيل الله فركبك الزوة مبا تفصيل تتذانا مسي في سبيل الله ان كان تتذانا تتشين يتزيد تتشينن تتمية يعني كورتز ينم آمنين في سبيل الله أتهران نكافاية مباك التفصيل في كل شيء خبازو تجلشانو، لكن أمونة مثاني مسلما كي زوتي فيال ديسا فيال كيش كافاية يعني نكاشت مسلما نكذات كل فيال. يا أبارة مسيرة، أديت مسيرة مفسرین مشمت اکن با تفسیر و فی سبیل الله دیسا کنسان وچ پر مبالوفتن دیسا کنسان ما تفر مبا حج که فیالا دوید که اردنیر پی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تفر سکت سکت ینش که ارد یعنی فی سبیل الله مبالوف مدشمند مکاره متیافیره ادویتا میناف فقراس مباحج مشکون حج مکابه ماز یعنی سختو مفسرین تموش مثل نکنسان تا دیسا تری حجلار تری کتا یعنی شم یعنیش چونچی کویتون چی اجائز میزینو مانانی آیتت که زوت جلشنو نککاز ینو چیاد سیدون اتا پرچی کسی سبب نا فاوینا ناینا سلفیین بسه شدون ببا تفسیر آیت قرآن از احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکور چیکن با تفسیر سلف صالح به سلف صالح یان کتکتر امامه یعنی امام تکتر مذهبه ابو حنیفه مالکی شافعیه احمد بن حنبل نکاثان یعنی فکتون کاتر که فی سبیل الله اجائز میزیانوه مهی کرد پونه تمیره ممرو جامعه ممرو مدرسه ممرو مستشفا زیششگاه نکاثان کش فکتونه اذا مختی و اذا ما موشم پر پرک تا کتر امامتی کن ارض نکاهش صحابیه یا سیدی طابیه چی کاثان چی کورچی ثون کتا ترید اتفیران نچ کاثوینا ثونا چی زوتی جلشان و کاثان و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولى و نصلی جهنم و ساعت مصیره که آیت یوسف میتت اسلامیتت که توتونی مصیبانی مخالفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت از مصیبانی مخالفت چیت او چکن ایچ مسلمان تی موش میت مپرو یو نی دیتن اریه کوی تونی چی اشتمیر تو کن چی نکشتمیر پسه مکان چی کشتا کن امیر کشتا اید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از آتا مسلمان تی موش من کشن اید چی کلچی پدونیو یسا کن مویت مثان چی کلچی پدونیو اس باین چی کلچی بانیو اس نکتاین چی کلچی ثونیو ات هران که آیت یو یمشن افتور تونه یعنی أيثت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولي فائدة فرفار أخشام تصد كنباني مجلس مديس أغرب بيتي يعني مسيرة أزيانيش أش لكن مقصادي أشني فيال قاثان كم كنوة نساء كتابة كي أي مسلمان كي نكافال كوكاك انجيال كاديك كاكنون كتاب كي نكجا إزمي لا نكجا إزمي باتفا نكجا إزمي اشتين ورد مسلمان لوت مشتين ورد شافيرا سا سکیچه کالان نمازین اشافر نکش نکباد وارثیه وارث مسلمانه بیتی شثوتی اون ایثاج چیز سکار پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیرین یکد زمان کا کلدو کا کاشکو زمانت میره از زمانت کیچه nuk ka bavaki që muslimen, që ka dek, edhe kanë marrë dhe shhaku që nuk ka falen, nuk ka bavaki që mi shi vorin me qafira. E kanë shi vorin e ti në vorët të muslimanëve, edhe e prune këtë ajetin, o jetë tebi gajra se vidë mëminin. Unë e di bashkë mirë që këta që thonë këta fjallë janë disa hëgjëllartë mira, janë shkënushëm janë. Lakin këtë mesele kanë marrë dhe shënë nëshë, sa i kanë banë mukhalefet se bilin mu'minin. U dhe në që e ka eqë, e kanë eqë muslimanët, nuk ka bama që me shni muslimanë që thëtë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ka shenë vërë qafira. Ka bama që që një nësën nuk ka tharë, e ka thirë khalife e muslimanëve, ja pa falësh, e të presë kërytin, nuk ka vërë ka bunë mu falë, ja ka putë kërytin, ka detë qafirë, këta kanë qënë vërët qafirëve, pëse nuk është mëmëcin një musliman, që i besën zotit gjelëshenu, e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që e ka ba emër me falë namazin, edhe e ka në zemër që e ka bërsh me falë, lakin nuk falet, edhe e ban kabul me frut, me prejtë kërytin, për mas mu falë, ka nuk bëhat në akëll, nuk hinë heq, por që këtë sebep kë, që e ban kabul me mytin, e mas mu falë, kë është qafir. Amma një insan, bëna ki herë është falë, Bënë aki disa ditë për Ramazan ka një nuhë, kë nuk ka dalil që është qafirë, për që kësë sabab kë kur deken, nuk është ja i mishin vërët qafira, është bërë që këna mishin vërët muslimana. Kë që fjallëja, nuk është ja i zme pru një tafsir të rije, që s'ka kënë muslimanët e moqë në kjetë udhë. Umur është në shalë. Umur është në shalë. Validit këtët Talha, është një gjallë për një Talha, po interesohet a është mirë ose dhe kërkon këshil a me mësu psikologi apo jo. Po vetë ki, ki gjallin të më tëpë, po vetë a është mirë me mësu ilmën nëfës, a një psikologi. Nuk është mirë me mësu ilmën nëfës, që në që ka shumë disa bahse që i vjenë muhalefet shëriatit. Ej që do më mësu ilmën nëfës, duhet me kënë hëgjëllar i mëthë, që kur të kënën një mesele në këtë ilim, e mërdhash që a i vjenë mukhalefet shëriatit aja. Ilmi në nëfës është si kur ilmi felsefa, edhe ilmi në mantik. Nuk është gja ilmi kënën këta ilmë, illa për një musliman që është i fortë në ilmi shëriatit. Shtu në thojna joha për këtë mesele. Që e bo një vasit të gjallit, që e bo një vasit të gjallit që kam su tëp, a me bo i simra në tëp, apo që kam e bo? Në tëp e nëfës. Ajet, sanëvije, kam su tëp, një përtash kullije, po do me mësu, po vetë, a bën, me mësu ilmën nëfës. Na për gjohab që nuk bën. Po. Këtu është, fjala mana adel që letë të bëjnë të mëm, ilmën nëfës, ilmën tëp. Tëp. Kja është ma mirë, se e në tëbë është farë të fej, a kanë bërë njësa muslimana me kënë, jani, doktor, tabib, e në nëfës nuk është gjajz, e në tëbë është gjajz, është farë të burdisë, për njësa, e shto. Suali të vetë pësot, a bojnë të itikaf në për të gjitha gjamit? A bojnë të itikaf në gjithë të ke gjamit apo jo? Kështu thojnë shumë disa hëgjëllar, lakin ka ardhë hadithi e pejgamberi s.a.s. hadith sahih, që ka thënë, la të kafa illa fi thalathët i mesajid, al mesjid il haram, wal mesjid il nabawi, wal mesjid il aqsa. Por që këtë hadith, nuk është gjajt më ba e të kafë, në qëtër gjami që janë, nuk janë një pje këtë në tërë gjamija. Që kë është sahihë, që ka ardhë për përgëm e sasënë. Parë 4, Tahiyyatul Mesjid, a falet para akshamit edhe drekës, yani dhuhrit, në kohën ku është ndalu mu fal, si dhe kursir e zani. Kështu ka dy mezhebe, se pe ulema e kanë thënë disa që është gjaiz, disa kanë thënë nuk është gjaiz me fal tahiyyatul Mesjid në vakt që është makruhe. Lakin, ai mezheb që thëtë është gjaiz, që kë mezheb është sahih, kur disa delile që kanë ardhë pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, më i forti delil, që meselet janë shumë dhe s'munda me folë zgjerish, më i forti delil, hadithi që thëtë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, idha jaa ahadukum yawm al-jum'a wal imam yakhtub falyusalli rak'atayn wal yatajawwaz fihima. Ky hadith thot një mesele që shumë halk nuk e din. Ky hadith thot që muslimani kur të hinë xhami në ditën e xumës, edhe khatibi ashtu folën, nuk është gjajz më najten për para që të falin dyreqat të hejtë me zinë. Nuk është gjajz më najten. Letë falin dyreqat, më sënaj letë rinë. Tuken, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith tjetër, idha qulta li sahibika, jaum el gjumua, u al imamu e khtub, antit, faqad laguta. Kë hadith, kalëzën një mesele që nuk është gjaiz me ba emër ma'ruf e nehi munkar të ken që është të fol hoxha në vytëpë ditën jumas. Aleikum salam, atullahi, barakatuh. Ala wa salam. Ala, mësak, Allah, më t'hejtë. Ja, lajon. Ajin, fatë. Kër hadisi në dytë, ka thënë nuk është gjajz me ba emër bil maruf dhe nehi në munkar duken që i hoxha është u ba hytëpe ditë gjumas. Dhe me thënë kërë hadith që farzi emër bil maruf nuk është gjajz me ba emër maruf. Kur tjetë mesele që shtu, në tjetër anë ka ba emër me falë dyreqat të hajtë mesjid, del netijë që me falë dyreqat në kjetë vakë që nuk është gjaiz me falë qeqër janë, është vajib me falë ka dyreqatë, lakë me falë në afile nuk është gjaiz. Ashtu, dhe gjawabi që kur ti një insan në gjamije të kelë që është vakë i krahetit, nuk është gjaiz me falë në afile, lakë ka bërgjë me falë dyreqatë të jetë mësjit. Kë hadisi i gjumas, e nëpë këtë delil, që është ma i forti delil, që nuk është gjaiz insani me hinë gjamije, e me najten, velo që është në vakti në kërahetit, illa ma që të falin dyreqat. Hadisi umum që i vjen, ka dy rivajete. Një rivajet sët, idha gja ahadukum, idha shafet, idha dekhala, أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواية الدود فليصلي ركعتين ثم ليجلس. برشكت حديث يثد رواية دو روايته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ني إمام إمام تي إيتن ما قرآن ما حديث nuk ka mujt me marrëvesh meselen si kur që e kalëzove të sparit, që i mësi ka ba pejgamberi sallallahu alajhi wasallam emër me falë dyreqat, të kënë që ashtë hoxha të falë, lakin emër maruf në e munkar nuk ka gjajt me bëha, nuk ka mujt me marrëvesh meselen që shtu, ka metën habitin, që ka thënë, kur të hinë një musliman në gjamije, një vakë që ashtë vakë që rahetit, nuk ka gjajt me falë, edhe nuk është gjajt më najtin, ka më metin në kam. Pse, ka thamë për kamë e s.a. fëla e gjithë, hëtë të ju sali rëkatin. Lakin, kur kam kujtu vetën në hadithin e gjumas, që i pasat emr ma aruf nuk ka gjaiz me bëhë, tu kënë që është farz, la kemi falë dyre qatë as gjaiz, bel është wajib, manaha në vërtë të shirahetit as gjaiz me falë dyre qatë. Dume në kaldu një mesele që ulemat i fukaha kretë medhebet, katër medhebet që jalë, kur kalzojnë vaktet që është më kru mu falë, nuk e kanë ba adet më kalzojnë kur të hinë gjami di gjumas, e imami ka hybin me mbarë, nuk e kalzojnë këtë vakt me ata vaktet që janë pëncë, që është më kru mu falë, nuk e kalzojnë. Nuk e në që fukë i holë, duhet këtë vakt, mi ba vakt gjashti, pes i din, edhe kjo është gjashti vet, se nuk ka gjajt e mu fal, tu ken që është hoxha, tu ba hyt për di gjumas, illa që dhe dyre qatë. Kur të marrë i vesh që ka vakt gjasht, nuk ka gjajt mu fal, e na fire. Lakin, pegameri ka thënë të dyre qatë ke i bërsh me fal, e marrë i vesh, gjohavin shuarit i ka ardhë, kur të ishë në gjamije, cili vakt është, e ke barë që mu falë dyre qatë, mas më nejten, illa mas i të falë dyre qatë. Të thotë, e dani të sirë, a është gjajt me falë dyre qatë të hija, apo jo? Ha, në falë nështë. Umor është. Këto ka një tafsir, kur është e dani muafik shëriatit, nuk është e dani vidatë, atëherën është mushab, me folë, me thanë që kur kisët të muazini. Lakin, kur tjetë, edhen ka bidat, jani, e qenë zanin e ule, si me thanë që më ba dyzen, jani. E ke nuk e gjahiz me ba, si kur që e zonë zanin, këtu, atëherën mu falë, ma misë me në apë gjahabin e këtije. Lakin ka një surat në ashofin gjami tonë që i falin di gjuma, është pa ju kalzej. Disa herë hin njeni dhe mu falin, adin e zanin. Rin kam nuk falet. Se dhe ma jena vjavin e zanin. Masit me të rrisin, finën me fal e të hitë me zin. Kja është e anësh. Se qënë që me nabë gjawabin e muazinit nuk është suajf, është mustahab. Me në ju hytë për një hoxës, ditën gjumas, është wajib. Këtë që nalët në kam për me nabë gjawabin e muazinit, kur bitërishët e zani, bitërishë këtë me nabë gjawabin, fillan hoxëa me ba hytë për, a i fillan mu falë, ja, e nuk është mirë. Qëtë sahat që hinë gjami, walo që ja filan e zani me thirin, ma mirë është me falë dyre qatë më najtëm. Illa kur tjetë e zani vidat, si kur që këndru më shparit, ashtu dhe ma farë duhet me falë sënnetin e afan të jetin mëzjidit, mas me ba veti me zhull me nabë gjawabin e zanët. A mërë është kemë se da petë në shalë. Përvejtë të ali pensë, dhëtë këtu të jetë në gjikush të ale ju, nuk e në vetu lave të gratë. Së kërë është tukë me Allah të këtë mesele. Në të gjallatë të ne, e kam bërë gjajith me nuk vetë latë gratë. Përvejtë të qërë është tukë me Allah të këtë mesele. Kë është një haram iron, a thoni ju, qështu. Një haram iron, jani kabira minë në kabajrë. Shafi Umar sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La'anallahu an-namisat wal-mutanamisat wal-washimat wal-mustawshimat wal-falijat al-mughayyirat li khalqi Allah lil-husn. Ky hadith thotë Zoti Jellal Shanu i ka bala net që ta gjinë se pe grave që bajnë e i bajnë si fati shqipë Inukin. Në nuk thonë në inukin, kam haru i shkatojnë. I shkullin. Mishgull, që shto thonë në në? Mishgull flokt, ka thamë të kamen s.a.s. Ta grati i gullin flokt, ja veç pe këto për mishunit, që i thonë këtaj? Jetu. E kret trupit, e kret trupit, e këtohit, e vesh, e dors, e kams, këtë jetë lëtë jetë, nuk është gjaiz një jetë, illa që të vena, që ka naf izin të gëmë e sallëm, një jetë lëkët, të vena i dini, janë i musliman të dini. Mësana i ka kaldu këto në hadith, disa, që shkrujnë në trup një boj, kujtajnë në mëmreqet tërë në shka kështu. Të plash në ka tri dita pak bëndë. Una kur kem kanë mëmreqet tërë në s'kena fa, lakër këtu harak edhe në shuri e ka shumë, edhe kja është një haram i mahë. Ka thanë një mesere sjetër, kja zahir ka kanë motit, lakën nuk ka kena pa në të të njësta ditë. El Faligjat. Shka dhe me thanë El Faligjat? Gratë motit, ka kena një moda atëherën. Teshë, alhamdulillah, nuk ka kena bua. Kanë marë, në thojnë, lim. Shka thonë, lim. Librat. Kanë marë limën, e kanë gjenish për dhamit, e kanë qirë. Zotë i Gjellëshenu e ka jërëtis dhamin një dhamit. Nuk u përqen në grus, në mi shilë që shtërë që kurqeni, që i ka dhamë të këllu basë. Janë një dhamë i ba dhamin madë buku sa ka jërëtis Zotë i Gjellëshenu. Por që këtë sëbëb, ashtë shumë një gjunah i ma. Masi e ka folë në pegamerë s.a.s. të sene, ka falë në fund të hadithit, por shka i ka bona në të zotë i Gjellëshenu këta gjinsa, që të nërojnë e gjeratisën i zotë i Gjellëshenu. Në Kur'an sa të zotë i Gjellëshenu, edhe khalqullah, sa aruni ma dhe khalqa lëzina min duni. Sa të barëk Allahu, ahsenu khaliqin. Nuk mundet robi me ba një sen ma mirë se ka ba Zotit. Kur dhe mi ba e ma mirë se ka ba Zotit, dhe me thanë që është ma i mathë se Zotit, por që këtë sebeb është kuj gjuna i mathë shumë, por që këtë sebeb mi zhullë flokët, është haram i mathë. Suali gjashtë, thotë, muslimanë thotë janë da në shumë gjemate. Dikush, thotë se në këtë ndamin shumë gjemate ka hajrë. Sa është e vërtet kjo fjallë? Kjo fjallë është dushman me fjallë të Zotit Gjellëshenu në Kur'an në hadithet pejgamberit a.s. Kjo fjallë vjen dushman këtu në kretë. Se, Zotit Gjellëshenu ka thënë Kur'an Kerim, ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون شيش مودتي مسلمان مثلا مش فردو امه الاسلاميه اش ما مي سمو بشكو فبعد كده نقبات اصل شريعت اصل من شي اش دريتن ولا تكونوا من المشركين كافرا janë ba shumë firka, si kur që ka ba bejan të gëmërë s.a.s. në hadithë sahih, të farrëkët il-jahudë ala 71 firka, wa të farrëkët il-nësara ala 72 firka, wa se të fëtëriku ummeti ala 73 firka, kullu afin narë illa wahida. قالوا من هي يا رسول الله قال هي التي ما انا عليه واصحابي ك Kjo hadis e ban tafsir ajetin që kalzohen ajetë së pari. Ka thanë, vëla të kunu min e mëshërkin. Jahud janë ba 71 firka. Shkaurat janë ba 72. Musliman kanë mu ba ma të e për një. 73. Lakin një është në udhër drejt, 72 janë udhër shtremtë. E kanë vetë që kam e s.a.s. aja firka që është në udhër drejt, si kënë mi marrë vesh që është në drejt aja, shka ka alamet, alamet i saj, që aja që edhë, si kur që kam edhë vetën, edhe sahabet e mija. E tash, nuk është musliman alim, yani sa da pak me fol fjal të amën, që mund në me thonë illa, e që thët që këta gjemaat që janë shpurda, që është mirë, është hajrë, kë nuk është alim për këta ajetet, për këta hadisët. Por që këtë sebeb, duhet daimen në marrë vesht u dhe re pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, që ka kënë qëtë u dhe të eqë, për me eqë në, që kur e që ka eqë. Në Kur'an së dhëtë i gjëllëshenu, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ كَثَان في يومي صلى الله عليه وسلم يحديث كُلَ كَاخْمُنْ كُتَ آيَةٍ كَثَان مَسِئَ كَاشْكُرُوا نِوِيز دَرَيْتٍ تَوْكَ أمور واسكي فيال نِوِيز دَرَيْتٍ تَوْكَ دَرَيْتٍ الرَّعْجَات دَرَيْتٍ edhe e gjatë. Mësë në i ka shkruë da vizet shkurta o kolla vizet drejtë gjatë. Edhe ka kënu këtë ajet tu kënë që është tu esë me giftin e ti drejtë wa anë edhe sirati mustaqimen fët të biu wa la të të biu subula fët të farraqa bi kuman sabini. Kështu i ka ba tasfir sahabe shëriatin i Zotit Gjilëshanohu, duhet me eqë drejt, e me lan u të janë jemin e jesa. Mësën e ka thanë, hadha siratullah, si kja uza Zotit, që ju ban amër me eqën ta. Këta janë u dhe të shëtanëve. Por në gjithë kryt, një u të eksyne ka një shëtan. I thirë këta që janë të eqën u dhe drejt, ku pashkoni? Ku dëni me emrije, kë është u dhe gjatë, këne më në u bashkë. Shqyqoni këta u dhe janë shkorta, hajde në kaja. Sëtë pegamin s.a.s. Masi besoni, se këta janë shajtana, esni, si kur që keni marë u dhe një drejt me edhë, se që kja, ju mërin gjennetin e Zotit Gjellëshanu. Kë hadith, më këtë ajet, Pe që aty në ajete e hadithe, që e banë batal e të fjallë, që e thohen disa gjemaat, që kur e gajë muslimin, që kur gjemaat të blirë, këta fjallë janë bashkë, pëse në kanë kënuë Kur'anin, që kur që ka ba bajan, e ka ba të fësirë, pega meri johën, ane e salatu wassalam. Që ka gjëvabi ati që anë. الله يسلمك أهلا وسهلا بأمان الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال اشتاد قد أنشت مونة كتو اشتاد تدروبة تتيت قبل من محمد عليه السلام حديث مبونو باشك أبا مبنيا كيف اشتاد؟ أنش ممكن كتو اشتاد تدروبة قبل من محمد عليه السلام حديث مبونو باشك أبا مبنيا نيا Këta firka që janë 72, ta kujtej në që ofë që e kanë lanë udhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këta nuk mundën mu bashkohet. Qënë që haku me batilin nuk bashkohet kur njëherë. Ashtu gabimi me po vjen fjala pas i gabimit, që është? E vërteta. E? E vërteta. Nuk e digë që është. Hakë. Hakë, e digë, hakë, harafë. Shkur të janë, ka që janë, e kanë udhen, i vjen dushman që tër udhës, nuk është mumkin me ba, mu bashkuve me ecë bashkë. Unë të të dhejnë sënë. E kërë muslimin, thojnë, nuk është mëmkin satë me thirë halkon e me ecë, si kur që thoni ju. Qa thoni ju, që ashtu ashtë. Që thojnë, disa pëtynin që kanë marrë dhe së halkon që e kena nafë. Lakin nuk është mëmkin halkon satë me ecën këtë odhë, se kja është zërë sëparit, e dyta është udha gjatë, si kur që ka thanë në hadis për gëmë e s.a. Por që këta do një udhë shkurt, udha shkurt, është i kur që ka ba për gëmë e s.a. Ta thujirë, jeni nuk është udha zotit, është udha shëjtanit. Por që këtë sebeb në, e kene ba të gjyru për këtë punë, gati 15 vjetë jani. Nuk është mungkin më kërfjekën, ajti dhe me ecë si kur që të thonë Zotë e Pejgamberi, a ajti dhe me ecë si kur që thonë ukhuan muslimin. Ukhuan muslimin e kanë davani tyne, mi mledhë halkun, si kur që thonë Suria, këll min aradino, Allah e ino. Këll min aradino, Allah e ino. Nuk vesin kë, a është Hanafija, a Shafija, Malikija, Hanafija, thonë kretë janë muslimana. Sufije, Selefije, kretë janë muslimana. Dhe banuaki banë Kabul me kënë Rafizia, me kënë me gjumajet e kërë muslimin. Se, thonë që kretë thonë la ilaha illallah. Që ashtu, nuk është mungkin më tërfjekën ejqi dhe me ejqi kur që thonë Zotë e Pejgamberi, ejqi dhe me ejqi kur që thonë ukhlan muslimin. Ukhlan muslimin e kanë davani tyne, mi mbledhë halkun, si kur që thonë Suria, këll min aradino, Allah e rino. Këll min aradino, Allah e rino. Nuk vesin kë, a është Hanafija, a Shafija, Malikija, Hanafija, thonë kretë janë muslimana. Sufije, Selefije, kretë janë muslimana. Dhe banuaki banë Kabul me kënë Rafizija, me kënë me gjumajet e kërë muslimin. Se, thonë që kretë thonë la ilaha illallah. Që ashtu është kretë thonë la ilaha illallah, lakin gjithë kushë banë tafsir këtë fjalë, dushman tafsir i tjerë. Por që këtë sebeb, nuk është gjaiz me ecë bashkën. Duhet me ecë në udhë drejtë, e që edhe në udhë drejtë, nuk mundet me ecë në udhë shkurta që ka o kaldru pega me zonëzëllem, edhe e që do me ecën të udhë shkurta, nuk mundet me ecë ma ata që ecën në udhë gjatë e drejtë. Qështu është jo avisë një suatë. Të thëtë të realitet, të gjithë këto thyrë në Kuran dhe Sunet. Po më interesëm, cila është më të realitet në Kuran dhe Sunet, cili gjëmat është i shpëtu? Kja është fjallë. Na e di në bashkëmirë që nuk ka një gjëmat që është një hezëb, që i thëtë jam hezëb muslim, illa thëtë unë jam Kuran dhe Sunet. Lakin kja është fjallë, një fjallë që nuk e besenë, i do t'ja saj fjallë me punë, është fjallë shkanë me erë. E që dhe mi mardhesht kush është në udhë drejtë, a është në Kuran e Sunnet, ka dy alamete. Alamete i parë, ngoj gjithmonë, se të ka thonë Zoti, ka thonë Pejgamberi. Alamete i dytë, se të kja është Sunnet, kja është bidat. E që i ka kësa dy alamete, që kërë që ashtu e që në udhë drejtë. Amma ata që thonë në do në huqëmin me kërën në muslimën, edhe vesh teshat që kërë që veshin qafirët, rrunë me ekrën, gratë të në darin zhblut, ila akëri, ta nuk flasin fjallë drejta. Lakin fjallin fjallë, mi mashtru halkën, A me thonë ha i dini të na, se na jena në Kur'an në sunnet. Zoti ka thonë në Kur'an Karim, ja ju e dhina amenu. Lime të kulu në mala të falun, kebura makten e ndë Allah, në të kulu mala të falun. Ky ajet thot i nëp Zoti Gjellëshanu vaz me të islamjetit i thot që thoni ju fjall vjen kja fjalla dëshman punës të tujve jani punoni aksin që folni kur do një me fol drejt do me eti drejt ama fjalla drejt puna shtremt e nuk ka gjaj këta gjemaat që thonë në jena kretën në Koran sunnet kja është fjalla na thojna këta mu fal nuk din mu fal si ka ki, si kur që është falë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lani meselet të tjera, qënë ai që nuk men, hadisin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me dit, qësh ka ken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qësh a falë, qësh ka rinue, qësh ka ba haqë, qësh ka ba umrit, si ka ba tërbjet, gratë tia, smeqe tia, ai që nuk men, që ne të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me ejtë në sunnis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por që këtë sebeb, ikhwan muslimin, Hezb Tahrir, Jemaat Tabligh, nuk mundet me thonë, hoxha jon, alimi jon, ash filani, pëse nuk kanë alim. Kretë janë të rije, kretë janë të rije, kretë kanë, yani, si me thonë, uzdaj, me ba, por i gjatë zotit, lakin nuk din me ban si kur që dhe në Zoti Gjellëshanu hu, pëse nuk kanë hojë me imsu qysh ka e të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kja mesele, shumë mesele madhe është, vetëni këtë jeni me ikhwan muslimin këtu, dhe jesë atë jenë më në qëtë, kush është hojë jo që i merë në jo mesele të fitynë, nuk kanë hojë. Të kënë që janë 70 jetë, kur ka kënë i pa kërë të tyne, Hasan al-Banna, rahme Allah, dhere që tash një hojë alim, si me marrë dhe shpeti halko shëriatin, si këtë kërë që kërë në përgjëmë së asën, nuk kanë. E kërë për ashtë që jarë që thojnë në jena në Koran, në sunnet, për një qajën tash. Jusuf Kardawi është alimi jonë. Alimi madhë. Alimi madhë është Jusuf Kardawi për njëve. Umur është. Vetëni, a është alim në hadith? Vetëni ata që thojnë hoxha jonë është Jusuf Kardawi. Jusuf Kardawi është alim azharije. Nuk është alim selefije. Jusuf Kardawi Më kanë që kishtë të kanë alim, nuk kishtë të lypë pe mëktabë islamijet me ba vetën të khrijgjë, me kalzu hadisa qiri është sahi, qiri më kështë sahi, në qitabin që e ka ba të alif Jusuf al-Kardawi, e ka bu amnin al-halal wal-haram, ju adini këtë qitab. Më kanë që kishtë të kanë ej alim, nuk kishtë të ba Yani hajet me lypë pe ati që kam ba itifak vetën me të me ba të khrijj kitab halal e haramit që ka ba të alif Jusuf al-Kardawi. Jusuf al-Kardawi është fëkih al-Azhari, nuk është alim salafi. Por që këtë sebeb, ka zhen disa herë fjall që i ban mukhalafet shëriatit kret. Sëtë me kënue, musika me ba, njëse shah, aska, gjuna aska, i ban taklid ibn Hazmin al-Andalusi, se ai ka ba hadisin që ka ardhë në Buhari, ka ba të dhijetër. Ka marrë Jusuf al-Kardawi këtë hadith, që është dhajithë, ka thanë është halal, me kënu e musika, me ba dy zënë e zhjeshka. Unë e di vashmirë që në kënë kënë bashkë në Mëgjës al-Ala në Gjamën Islamia edhe kam kënë në Katar në disa ditë shumë jani i në bashkuë, këna folë, këna besuë shumë edhe kitabë të unë i kam kënua në qofë që i thonë kë është alim kë nuk është alimi dënjas është alimi uha muslimin është farë këto Por që këtë sebeb duhet me ba mulahazat këtë mësirë. Shkur të shmëthan, Jusuf Kurdawi është faqih Azhari. Nuk është faqih Salafi Kitab o Sunna o ala menhegjë Salaf al-Sani. E dyta, nuk ban kush itimadin ta illa që ata që janë hizb tije. Hizb islamjetit ta, muslimant kret duhet më kanë një fjallë. Kutien, Ekhwa Muslimin, Hizb Tahrir, Jemaat Tabligh, kret duhet më marë për një hojë që e mërë dinin edhe ilmin për që e kanë marë ata spartë, që kur Abu Hanife, Maliki, Shafira, gëni. Jusuf Kurdawi nuk është këso. Qetër janë të është duna me vetiru të është këtë gjithë, që ka këtë është një sual, sa bëhet rëkami? Na. Na, bëhet një ndirin dhe të kogë. Po tëtë, që vetët, më interesonë nëse ka unë ti diçka për gjematin e vlazën musliman. Po do me gjitë, vlazën musliman, si kanë fillu, shka kanë menhegjën e timëve metodën e punës? Vlazëm të janë musliman hakikaten një surët shkurt është në Koran Kerim fetë vë asri inë lë insanën e fi khusrin illa lëzina amanu vë amilu s-salihat vë të wasau bil haqë vë të wasau bil sabr. Mas parit jiha qiri musliman e ka bërç mi marë vësht islamin e ti mi marë vësht mirën. Që në më thanë la ilahe illallah Muhammed Rasulullah më sanaj si duhet më falë, si duhet më marë abdes, si duhet më ninua, krejt erkani imanit e islamit duhet mi marë vësht mirë. Nuk morën vesh këta të ba jesë më marë muslimani një mezheb të e këty në katër mezhebe e me lanë Kur'anin e sunnetin një anë. E me thanë, unë jam hanafije, tjetër sëtë jam malikije, i tretë sëtë jam shafije, i katër sëtë jam hambarije. Kë nuk është islam tamam, është nuksan. Ai që ta mi marrë vesh islamin tamam, duhet mi marrë për Kur'anit për sunetit. Ta katër mezhebe, gjithë të qini mezheb ka sawab edhe ka janëmësh. Gjithë të qini mezheb. Ai që ta mi marrë vesh islamin mirë, e mërë që jetë sawabin që është në tretë mezhebe. E lën gabimin që është në krejtë më zhebe. Që është mëmkin këmë i ba, të bëjë nuk është mëmkin këmë i ba, illa duhet më kënë alim. Ja më kënë alim, jesë më kënë talibë, që e vetë alimin edhe mësuhat për tijë. Masi të marrin rëshë muslimani, islamin e imanin e tijë mirë, duhet me punuë, me shka ka aknuë, shka ka marrëvesh, duhet me punuë me të. Jave që me mësuë, pa punë, me thërën, sot e zhoti gjëllëshenu me thërën, të akimu salavatu zika. E ka marrëvesh, që ishë më falë, si kur që ka alën Koran e Sunnet, dhe nuk falët. Ska fajdë për këti mësim. Ashë zëgjinë, e ka marrë është që zotë i gjëllëshenu më fedë, u atu zëka, nuk e nëbëzë të jatëm, nuk është mësini mirë. Shkatë të mësën, muslimani duhet më funu më ta. Kur të marrë në është islamin, islamin e tije dhe imanin e tije, edhe punen me qka ka marrë është, jenë udha, mësasaj udhë, ka me mësu halkon. Që kja është marrëvesh për surët e nësër, që e kalëzohë është parit, inë në insanën e fi khusër, illa lëdhina amanu. Amanu, دوت بیمار و اشتراش ایمان و عمل الصالحات دوت مپنو متشکام شغل کردومه و تواصل بالحق و تواصل بالصبر که اشت سیاله که علی مسلمان ممسلمان سیان بلازین تی ان اسلامیه اکابرش که مسلمان سی اشم سوه اذا بان پون متشکام شغل ما با تواصي ما مسلمان بالحق كذا مثلا بالحق يعني إذا في النصيحة شيء شوكت كما إذ نقول دريت كي أشتحق هذا ما با صابر كي كان ما إذ كي بتقول دريت كي نقاش خضايا ما إذ دريت كي أش واجيبي المسلمان كي دم ليه ويدن ما شوكتتية که دون ما ایت که کل کابا امر زوتی جلشان و افیگه من اسفا آسنم که کت صورت دوز مشتین من میر که انتی کاملیل که تا قواعد که تا اصول که الذین آمنو دوت بیمار وشت قاشت ایمانی و عامل الصالحات دوت مپنونش که کمار وشت مثلا مسمیدان حال کن دلالت باين شدون كتون شدون يا تواصل بالحق وتواصل بالصبر يعني كالزون هاكن شي شوجد كي يكن باش مئيسن مثلا يثون شي شوجد كينما با صبر سنو كشخضاين مئيسن اوذ الدريت كينا كابا امر زوتي جلشانو كيشتو اشتا اجا جواب شمش دمير فور اكا قصدن كي شغيت فتخوان المسلمين يعني صد مترقودش كا أتشيفيت بر إخوان المسلمين يعني كسيكا في لو شكابين تكفونين تكفونين ساكن صحيح ساكن صحيح أخوان المسلمين نكان صحيح إلا في ألن كي يصير هالكن مئيت الإسلام مملير إسلامية لكن نكي كالزوين هالكن شعش إسلامي نوكي كالزو إنشاء أشت إسلامي آش إسلامي سيكورج كاثان أبو حنيفة آش إسلامي سيكورج كاثان ماليكي آش إسلامي سيكورج كاثان شافية سيكورج كاثان حنبرية نوكي كالزو إنها الخط أثير من إسلام آش إسلامي والله جسكوش بيوش إيش كالكم سوى إن سوريا كارني مثال دبوكر خوانشي ني بي مسلمان ما كي نكشت عالم الجاهل لكن كا حرارة إسلامية زامر تو ايش نقوض أفر فيك من يهودية كاباس ثيكا سوني يثيكا كاباس ثيكا كتوب جبتية أكامار في تشتيك وتتافيا إكاثار في مسلماني أتي يهودي ولن أسلم ولا قتلتك يبان مسلما إثت يهودي يسفت ميتي كتش أي توتت دريدت ست انفلت شما با ست والله نقديه نقديه فيال كايبرت انت شفتوتش كريت جماعتي كيان توك الدنيا اكتو اثوين اسلام اسلام اسلام شمي ساتونا نكالجون شاش اسلامي بل اكيني من مروشي نكا كان مروش حراب ديري كتش كي مثير بيغامير مثال يا رسول الله الشفاء كانوا كجائز كهاش حرم دوت مليب في زوتت يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يسمى با نذر پیغمبرت ورد پیغمبرت ورد ابو حنيفة ورد عبد القادر جيلاني تسيان اولياء ما با بيه ما بسوء اتشبان بيه ما اولياء كريتا ان شركيات كتا حرمت ايبان كتسانة سينو كان في ايمانت فأعطت أنه كان هرب كان مكان ضلالت ما شو مثل كتاتيان هرب këta mesele bëkuar muslimin e tjetër gjumat, tëbligh, hëgjmë të tahrin nuk i kalzojnë hiq i len halkun dhalalet për që këtë sabab në thona mas esni me këta gjemaat illa me amen ju jene musliman edhe na jene musliman lakin na kena qef me na kalzua qysh ka e që ka me sasëllëm qysh ka pas e etikadin ashtu na kena qef me eqen nuk marrë një gjava se ukha muslimin kanë qefin vesh me hinë barlaman edhe me thanë na do na hëqumet islamijet edhe shumë disa vjet i qojnën edhe së mundë me ba një gjava pse? Pse nuk e kanë ba thoni ju poplin nuk e kanë ba poplin musliman bismillah ai musliman që nuk e ka mësu dinin e tije sparit e dyta për thonë a ka mësu në kënë nuk ka mësu me pënua kur të bëhet hukumet e islamjetit kanë më bëhet dushman me hukumet e islamjetit këta musliman pëse nuk e në bëhet tërbije në islam unë kam thonë njerën Hezbi Tahrir me një sebeb që nuk e din në halë këqysh e kanë bëhë hukumetin islamjet dhërë me qitë karar islami e banë haram me qil hane a thoni hane këmara nuk e banë i taat hukumetin pëse se të une du me jetua une të shë 20 vjet që këtë risko jem për që ti vjen e që jam shu me ba muraba, riba, mahar, haram e që qika, gruja nuk jam shu me mleje nuk ka shkallaj me vetua hëqumetit, shamjetit duhet me ken muslimani musliman që me eq hëqumetit me dini islamitit kallaj Kështu nuk bajnë ëkhwan muslimin e Hezbi Tahrir, selefiin, kështu a bajnë tatbik islamin për mi vetin e tije, më sana i vjen një zaman që mundën kur dërë me qitë mret, mreti me e si kur që ka ba emër shëriati, ata thonë alhamdurillah, që ka ardhë shumë mret që i banë hyqim, që kur që i dënë na, amma ata që nuk e mësu me e si me punë, Nuk ka banë kabul këtë mretin që eqë që kur që ka ba emër Zotë e përgëmërë të kësën. A mërë dhe gjavapi? Po. Këtër një. To ishte suali dhejtë. Dhe thotë gjithashtu dhe shërët e di për gjematit të blikë. Vetëm se këtu kësha dashtë të cekis e kam dhe gju në kaset në cilën fletë e u bëkër dhe zahiri dhe shumë fjallë të mija fletë për këtë gjematë. Dhe thotë, po do me di për gjematit të blikë dhe të kanin kaset shërët. Se bëfës dhe i ka lafdu shumë. Banu aki e ka i ka lafdu. Ake nune kujtaj që lafdimi e Abubakir Gjezajri këta gjëmajt të blikë një anë. Janë gjithë cilin anë. Janë i mesëllën, dhe unë e thamë që ta që i kena pa janë e dret janë i kanë që jetë me eqin shërjat këta nuk janë që kur e kuar muslimin edhe Hezbi Tahrir ta janë ma mjetë të ata karshi që i punojnë me islamjetin që i kanë marë vesht punojnë janë i mesëlen rralë për tyne që rrunë mjekërën, rralë për tyne që i veshë teshët e qafirëve, rralë për tyne që nuk falin në gjamië, kja, jani, kja shto është të mamë, jani. Kujtaj që Abu Bakr Gjezajri, për që ta mesele, i ka li vëduë këta. لكن كويتين في القرآن نكمونة مثلا أبو بكر جزائري في جماعة تبليغ كجماعة أكان عقيدة سيكورتي سلفيين سلفيين الدنيا كتش خش نكمونة مثلا سيكتا كان عقيدة دشمنة تونة نقاقش السلفيين كان عقيدة يبسا çünkü kısayın Kur'an'ın sünnet nukad-ı Kur'an'a nukad-ı sünnet'a lakin cemaat tebliğ nukyan kıştı ise cemaat tebliğ meylan çet livdim ki ona livdo hata meçhata meylan kütün an cemaat tebliğ kafetüne çiyan hanefiye kafetüne çiyan şafiye bana ki kafetüne çiyan maliki ya da hanveriye. Çaştu çiyen msue çaştu bayin. Nukkan yi fikir. Nukken bleyen karşı Kur'an'ın sünneti peygamberit şikuryan selefiyin. Nukthoyl mesela Ar-Rahmanu alel arşi istava yani zoti aşnelt şikuryan san filemat وارد صحابة التابعين إلى آخره سوين الله أعلم نكي بسوين أحاديثة البيغمين صلى الله عليه وسلم كيفت مثلا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا سوين الله أعلم شكاكا مانا نكيان يعني موحدين سلفيين عقيدة نكمونة مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة التبليغ يان سيكور تي أكا أبو بكر الجزائري عقيدة نتيجة نكيان نكمود بضانشتو لكن إكالي بدو نيان سيكور تي كالزوابتا شبسكا تكتن كتان يان ما ميسا جماعتير لكن نكيان أوضتون تشتو دوت بمارغش مسيحن وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين Për boja, për blok, për qika e re për bur, sfarja të hukme? Shkurt. Për që më thuti për boj, bjani el-hinna, el-hinna, el-sabëk. Dinëmi? Ke më kësat që gëllë? Po, po, që neve ka halës. Ka të në kimevjat. Ahim, ahim. Ska hinna ja. أمورش هناك مقصد خضاب خضاب باللغة العربية تبذو شب بوي نايثون بوي كساي لكن هرابش نكثون كساي خضاب ميكرن كوردو ميبان هنا مكيات بوي تبذو سي بوي هنا نكثم دهنت لحيتي لكن سم خضبت لحيتي أمورشت تيتش على كردومي بوي كريتن نكثم بتن دهنت شعري وإنما صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون دمورش بيتين أكي مقصد نسؤال تم كي أعج جائز ونفصل تشفيار هراف شفر ممارش سيكورتي أتي تيين ترية نكيني بان فلاك سيكورونا فلوكتي مية البان باردة أعج جائز فورتوية تي ميبا صدق شب تفصوتي ميبا مبوي ولو شي أجبوي حناء أكي مقصد تتابوية تقدال تش تريا شكي مقصد أكبوية تقدال تراشا تقدال تريا أمورشت أكي مقصد تتي يسأي يسكو ميبا لوكت متيد بوية تقدال تش ثم جيسة تينا بوية تأكني فا أكادار كد زمان أجائز برموه نك أجائز بريوه أجائز برقلاك أنتامه nuk ka gjajt për grun tane. Dhe gruja jeme është plak, si kur une. Gruja jute nuk është plak, është rje si kur ti. Madam, flokt, hala, nuk janë zbardhue, nuk ka gjajt me ba me hinna, jose me ba me këta buhe që kanë dalë tërsh. A u murvesh? Kësohëm e thamë që, une, mësi jam plak, e zbarëzu mjekra jeme, është gjaiz mi bo këtë bojët kret, illa që ka është bojë e ziz. Illa ziz. A. Pse, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë dy hadithe. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka qil meqen, e ka hi, e ka mshi qyfrin, ka ken meqe babaj Hazreti Ebu Bekir Sëddik, ka ken aty. E ka prume djali ti, babën ti, të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ka pa pejgamberi mjekren i babës Ebu Bekirit, barë sikur katuni, sikur... Ja, kutun. Si thonë... Leshi. Ja, nuk është leshi. Pamuk. Shikur pamuki. I barë. E ka fa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mekrën i babës Ebu Bekir. Të barë shikur pamuki. I ka thanë. Gajru hadhe shajb. Wa gjennibuhu të sawad. Në rojën i këtë bardhim që e kanë mjekër. Lakin lagonu. Për djezës. Kjo është hadithi i parë. Hadithi i dytë, thëtë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jekunu fi ummeti, akwamun, jasbihune bis sawadi, ka hawasili tajri, la jarihune rajhët al-gjenna. Plum. Dhoni plum, jo? Sa vjetë tuk e kam folë këtë fjasë. Plumë. Plumë, disa pluma ka një këtu dhjetë, qështu. Sëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka më ardhën këtë ummeti ti, disa akuam, i napin bojë dhjetë, lokë e tyne, mjekra që e të krytën, ka havasëllit tëjrë, janë një dhejës, si kur kë vijë që e ka kë plomi, nuk e marin erën e gjennetit, janë të më tha nuk hinë gjennet, janë është një haram i kortë shumë. Shkurt, të bojët të kanë dalë, kret është gjajt me i bojën, në kam, kans, sa unë i kanë ju? Në kam të kans, illa që ja bojë që të ne bojët zinë, që është haram. Lakin për kë? Për plak. Për që ati që ka fidu, flokës mu banë dëbarda, ama që ata që janë tri, që kur që i bajnë satë disa grahë, këri një emnin baruka, ata që janë njësa kapuqa, me flok, satë me flok zeda, njësë e mas njësit me flok që kur flok të tyje, që kur, që më thanë, dhehëm, altun, që kur altuni, herë njësa këtu, djezet, bardhën, djezka, kja është haram. Pse? Të gjirë në khalqillah, edhe nuk është sabëk, nuk është ba plak, është rije, lakin për gjithi dhe më kalzu një boj të rije. Kja nuk është gjajt. Shkort një fjalë, me nëru bojën i bardhë, kja ba plak, me eji boj është gjajt, illa bojën i zirë. والحمد لله رب العالمين وضع ايش؟ الإزدال. سؤالي نمغير. قلت اشتغلت ألباني فر ليبن حياة الصحابة ذا فر مؤلفين شمتارين اكي ليبن اكافا اكا كين في علماء السلف الصالح يعني اكافات منهج السلف الصالح اقيا نقافات هذا نقاش آلم تي الدين تيدي رواية اش صحيح تيدي رواية نقاش صحيح لكن كاملية فيكتو اعتر كاي كار فرقرا سنتية كاش كروه فرشكت سبب كاران شي تابتية سامة شي نكيان صحيحة تفر جاه تات ما انترسان نسين وانت نبوت مستوات علمي ريتوتا علم دو ما ديت كو قائم صحيح اذا كو يتوين مسلمات مكت علم صحيح سات علمي صحيح شم بك اشتن دنيا كريت لكن مملكة السعودية أشت ما ميرسا مملكة تتشير أتيكا ديسا علماء تيكا علم صحيح تيكا مار في قرآن في حديث البيغمبر صلى الله عليه وسلم تيتر جان شكا كي تيتر جان سعودي تيش علم صحيح تيكا ايه شوف ما Povet, pëtët, a ka në Bosnë e gjihad? Povet, a është lufta që vëvot në Bosnë e gjihad apo jo? Kur një vend, një mëmleqet që janë halko muslimana, i banë dushmani hujum, atëherën a ka në barqë kërët musliman që janë atë mëmleqet me ba luft me dushmanin سات مومن كريت حتى قرات دوهت مبا لوفت بور مبشتو فيدن كي مسمى مسمو با أسير مرا اندور الدشماني مثلا دا مثلا يفيال شكو جهاد يصوهت أكا أمنين حرابشة جهاد دفاعي جهادي أجدك اسمه جهاد دفاعي جهاد هجومي نبا هجوم فرمي دشمن فرمي با إسلامية أتن أتمن رجت مهيم إسلامي أمشي هالكون دين إسلامية انقرات نقدين شريات فول نسهت مبور كورثت بور السلام عليكم نكختن سلام سا نكت جائز فتي نسهت طفلت ممور سنشي كيبان وكيشم كي تقرات فابيتن فردسا مسيرة شمير باين كي فابيتن كي بورت نقطم سوهن فكور شوفي من قروه فبيت سونا الحمد لله كي فبيت فمسوهن لكن سنقم سوه كي اكبرش مكثي جوابين سلامت كور اثبتا نفض جوابت السلام عليكم نقطت وعليكم السلام سه اشمار نقل جائز تيجي ساعت ففول مموه هذا كيف يال بالجملة هنا طيب كيف ترجع كيف تقول هذا يقول جهادي أشت دوك اسمه جهاد دفاع جهاد هجوم كور دمبا دفاع هجوم كتو دوهت مبا استعداد كي مونت كي جماعة مسلما كي دوت دمبا هجوم فرمي كاورد فرمي شكيت دوت مبا استعداد درشت موشت مانيا امريتت كي مونت مبا هجوم امي موت دشماني كور نكابان كت استعداد نكاش جايز مبا هجوم اما جهاد الدفاع كتو كتفصيل نوبيان كتفصيل نكثوهد ولو تشكي بوشك اثوني بوشك ولو تشكي بوشك ندور مبا لوف من دشمانين كي نشكب كي نيغور شكت مونش مبا لوف متى تشكش تشكش واجبيات نكدوت ما بريتن ما بريت بناكي اي بنا هجوم بن يعني مسلمان كريت شكل شي بابا متشن بوسنا دو مثلا یه مسئله چیتر پتا چیف کور دیسا مسلمان باین جهاد دفاع اکان کهیت مسلمانت واجب مینیمو کتی جماعتت مسلمانی که دشمانی که با حجوم تو کتونه اکان واجب لیکن کور باید کور مونت مسلمانت می مینیمو اتونه چی کن با دشمن تویوم تو کتونه کورتیین چی کلی کافان پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادودهم و تراحمهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى کورتیین مسلمان تشتو اباین اتواجب مینیمو هذا كورتيين مريتت مسلمانا نكيان دور دشمانا تش مع الأسف صوين هرابشنا نكمونا مريتت مسلمانا ميبان دفاع مسلمانا إلا كورت مارين إيزم في دشمانت بلتكت سبب تش إشف فلسطيني تيانكتو باين لوف مغور تو كان شيء دولت اسلامیه تیان اکالاتونه نکنی ماین سه چنچی نکن سی مثلا شب احرار تیر نکن تلیر ایلیر ایلیر یان تلیرن نکوش ایلیر ایلیر چشتو پرشتیل سوات تش بوسنه یعنی اکا نی مسئله شم کیچه شد کریت دولت اسلامیت اکالان بیتم چی کت فیاد اونه پاتا چیف مکالزوه چی نکاش جاید میلان مسلمان مبالوفت وچ مدشمانین کریت مسلمان اکال برش منیموه لیکن کتا چی دو منیموه نکیان یعنی تلیر یان تلیدم می دشمانت مال اصل چیتر یا مشکو ود دکوش تو مسلمان وچی انتنه چیستا لفت ابو مسلمان وچی ان تی عرب ود مشکو نکتان ود مشکو کش چنچی اتا چی دون مشکو و دوهت ما کویتو و چی شکوی منیمو و می پشتو ات ات قوم ایسا شعب به دشمانه لیکن نی دو تره نی سین دو چین نی می دو میه دون مبا لوف ما پوش اتا باین لوف ما طیاره ما دباب زیشه پرچکت سبب اونا سمتی نککان برچکتا مسلمان چیان افراد نکانی نککان برچ مشکوه که اشواجی بی حکومات مسلمان چیانن کور حکومات چی اکاین کوویتن دور نکنی موینا توینه کتا چیان ویتن نی دو تران نی سی نیمی اسمون مبادی ها کوی تای پرتیت مسیره چشتو نکا کان برش منی موه حکومت کان بر حکومتن اتا کن مفا جزان پی زوتی جلشانم دیتیامیتن إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. شئت اليوم. هذا سنة من كسوف أشت نسوب ننصر بي. أتوان شطارة. هذا كان ديش موبو جمهورية. نسوب صرف نكتان ظن إذا. ka pas muhaxhirat si në Palestinë, me gurëzim e sen. E tash, kryetarët e popullet janë demokratë. Edhe kanë thonë popullet që...